shining. Oh, it's much too soon to know if this love I feel will grow. Let's take tonight to start out finding, 'cause the way I feel tonight, everything will be alright. I will keep your candle burning. Yes, the way I feel tonight, everything will be alright. And the way I feel tonight, I love you. Close the door and turn the key. Open up your heart to me. I can see your love light glowing. Let your body melt in mine. Let us taste each other's wine. Till the cup is overflowing. 'Cause the way I feel tonight, everything will be alright. Liedje ook wel weer uit de jaren 70 van een groepje wat in die tijd allemaal van die vrolijke deuntjes maakte. Ze heetten de Bay City Rollers, een beetje van de vakantiemuziek. Maar af en toe zat er ook een rustige tussen zoals deze. En dat nummer dat heet dan The Way I Feel Tonight. Nou, wel goed hoor. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En dan gaan we weer met ons radiowinkeltje zoals je dat van ons gewend bent. Hele hoop leuke muziek. Een beetje net zo leuk en rustig en aardig, maar af en toe ook weer anders als dat van de Bay City Rollers wat je daarnet hoorde. We hebben ook meer nieuws en wetenswaardigheden ertussendoor. Bijvoorbeeld in Schiedam, daar komt een heel apart familiehuis, als het tenminste allemaal doorgaat. En wie dat dan allemaal wil organiseren en opzetten en wat er dan vervolgens allemaal in dat familiehuis komt, Herman de Bruin die gaat ons daar straks een heel stuk wijzer over maken. Miras Dekkers, zoals iedere maandag, die is er ook vanavond weer en hij gaat het hebben over de roker. De roker dus. En ik zal met aandacht daar naar luisteren. We hebben ook een heel apart Nederlandstalig liedje, een beetje speciaal voor dit programma gemaakt. Verklap ik verder niet zoveel over, ook dat hoor je straks wel in het programma. En Mariska de Vries, ja het is weer feest vandaag, die komt ook langs en ze is een wat opvliegerig type. Dus ze gaat het hebben over de mensen die zich met vogeltjes bezighouden. Ook dat is wat cryptisch, maar dat moet ook zo zijn. Blijf gewoon luisteren, dan word je stukken wijzer en ook stukken gelukkiger van de muziek die we draaien. Want wat dacht je nou bijvoorbeeld van China Crisis? Daar blijf je toch voor thuis. Oh, we believe in black man brain. Are we not happy in our own way? Am we the people who reason why? Forever changes, time goes by. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Ja, en dan is de tekst op. Dus dan wordt het een beetje doobie-doobie-doo. Maar het maakt niet uit. Het was de meester zelf. Uiteraard compleet met zijn hoedje op. Frank Sinatra en Strangers in the Night. Binnenkort wordt er in onze regio een nieuw familiehuis gebouwd. Als het allemaal goed gaat tenminste. Ik ben benieuwd. En Herman de Bruin natuurlijk ook. Herman, waar zou dat dan moeten komen? In Schiedam bouwen gemeenteleden van de NGK, even vragen bediend wat dat ook weer was, een familiehuis voor Roma-wezen. En Ad Hekman is in de studio, welkom. Dank u wel. Die weet er alles van, zit helemaal in de materie. Zeker. Eerst maar even NGK. NGK, dat staat heel simpel voor de Nederlands Gereformeerde Kerk. Oké, en dan hebben we het over een kerk die het lot van de Roma-wezen aantrekt. Lot van de Roma, moet ik zeggen. Ja, nou, lot van de Roma in dit geval in Roemenië. En daarmee ook het lot van zeker van de Roma-wezen. Wat is het voor een familiehuis? Wat ja, wij noemen het familiehuis. De bedoeling is dat daar ongeveer 12 kinderen komen te wonen. Ja, vanzelfsprekend onder begeleiding. Want sommige kinderen worden gewoon aan hun lot overgelaten. Vader in de bak, moeder overleden of net andersom. Of soms weet je het gewoon niet. Ja, maar er zijn geen sociale voorzieningen zoals we dat hier kennen. Nee, ik geloof niet dat ze daar een bureau jeugdzorg hebben. Ze geloof ik nog nooit van gehoord. Nee. Er is daar een pastoor van een kerk. En die heeft gezegd, ik wil mij daarvoor inzetten. Die is daarmee begonnen en gezegd van, ik wil een weeshuis of een familiehuis maken. Ja, ja. Waar ik in ieder geval dat is toch nog maar een klein deel van die weeskinderen. Ja, het is een druppel op een gloeiende plaat. Het is een druppel op een gloeiende plaat, absoluut. Maar ja, als je niet gaat druppelen, dan zul je het nooit bereiken. Nee. En het van belang is dat je zegt, ja, dit moet je zien echt op de lange termijn. Deze kinderen die nu vanuit dat Roma-dorp, zeg maar, een stapje positief leven kunnen ontwikkelen. Naar onderwijs krijgen, goed eten, goed drinken. Dat die later ook als voorbeelden gaan gelden voor de hele Roma-gemeenschap. Ja, en zou het ook een voorbeeld kunnen zijn voor de plaatselijke bevolking daar? Dat ze zeggen, hey, er kan toch wat meer gebeuren met die mensen? Ja, ik hoop het. Je hoopt het, Ja, dat maar, kan je nog niet zien. Misschien, heel flauw gezegd, wij kijken zo af en toe ook wel eens naar woonwagenkampen op een bepaalde manier. Ja. En misschien moeten we dat daar dan ook wel een beetje mee vergelijken. En ja, dan zien jullie toch wel dat wij als kerkgemeenschappen hebben gezegd van ja, wij maken geen onderscheid wie en waar je vandaan komt. Wij zien gewoon waar de noodzaak is en die was echt hier. Ja, dat hebt u in ieder geval gedaan. En dat ga je weer doen, want binnenkort gaan jullie weer naar wij gaan op Koningsdag, ochtends vroeg, gaan wij vertrekken. En dan gaan we een week lang gaan wij naar Reghin, naar het plaatsje in Roemenië. En daar, daar gaan we aan de gang. Dus, ja, dan kan er weer verder gebouwd worden. En eind van het jaar zou het dan klaar moeten zijn. Ja. Hebt u mensen die daar dan voor kunnen zorgen, voor die kinderen? Pardon? Die mensen die daar kunnen zorgen voor die kinderen als dat huis helemaal klaar is. Dat is allemaal geregeld. Zeg maar de pastoor die daar begonnen is, die heeft ook een kerkje daar. En er zijn ook mensen die zeggen van oké, wij willen ons daarvoor inzetten om dat te gaan doen. Ja. Dat hoeven wij niet te doen. Wij zijn echt, wij voelen ons verantwoordelijk voor mede bouwen van dat familiehuis. En als dat eenmaal staat, ja, dan zal er vanzelfsprekend nog wel iets moeten gebeuren met een subsidiestroom. Of er zal wel geld moeten komen. Het zou goed zijn om het in de gaten te houden hoe het allemaal gaat, denk ik. En ook af en toe nog eens langs gaan om te kijken hoe het inderdaad gaat. Ja, nou ja, het lijkt me leuk om zo af en toe er langs te gaan. Dus als het dan goed gaat, dan heb je er ook weer voldoening van. Zeker. Ja, maar dat hebben we nu al. Dat het zo blijft en dat het beter wordt voor die kinderen ook. Ja, zeker. Dat geldt, dat maakt een idee voor een tweede huis misschien wel vruchtbaar. Nou, als je ziet, de pastoor daar, die is wel druk bezig. Die zegt van, ja, we willen ook zorgen dat we zelfvoorzienend worden. Dus naast dat er een weeshuis nu of familiehuis wordt gemaakt, proberen men ook te zorgen dat er een soort van boerderij gemaakt wordt, waar ze zelf dieren kunnen houden, maar ook sla, tomaten. Ja, ja, zelfvoorzienend zijn. Zelfvoorzienend proberen te zijn, zodat je dat uiteindelijk ook kan verkopen. Ja, dan krijg je toch een kleine economie. En dan ga je de Roma ook leren van dat je op een gegeven moment met zo, ja, door op die manier te werken ook weer rendement eruit kan halen. Ja, dan hoop je dat het een klein beetje beter wordt allemaal. Heel klein beetje hoop erop, maar in ieder geval vooruitzicht voor beter leven voor de Roma. Geld is er nodig. Als mensen dit horen en ze willen dit project steunen, hoe kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen het. Wij doen dit namens de stichting CRS. CRS in Rotterdam. Via de website kan dat opgezocht worden. En de website is? Ik durf het je niet eens te zeggen, maar die was ik vergeten op te zoeken. christianromansupport.nl, dan kom je een heel eind, denk ik. Dan kom je een heel eind, ja. Laten we dat maar doen. Ik dank je wel, Ad Hekman, gemeentelid van de Nederlandse Gereformeerde Kerk en betrokken bij de Roma in Roemenië. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het volgen en een goede reis. En kom gezond terug. Ja, daar gaan we wel van uit en dat hopen we. Dus dank. Okay. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change et ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change que c'est dimanche et que c'est le printemps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I can picture you the day you were born, baby girl in your mama's arms, destined for great things. Crazy thing about an angel like you, all the things you know how to do, and yet the world tries to clip your wings, but you wouldn't let them. So baby, go get them. Bust that ceiling out, the sky. Watching you leave them all in the dust, because I believe in you, and I want to see. Zo, en dat waren de twee achter elkaar. Ze zeggen wel eens bij de radio, je moet die nummers gaan afkondigen die al lang geweest zijn. Maar als ik dat niet doe, dan krijg ik ruzie met mijn achterban. Dus je hoorde Julien Clerc, gevolgd door Brad Paisley. Zometeen, dan halen we hem weer van stal, misschien wel de paardenstal, Midas Dekkers. En hij gaat het hebben over de roker. Dat zal me reuze benieuwen. Na Midas Dekkers, dan hebben we trouwens ook wat leuks. Dan hebben we een heel apart Nederlandstalig liedje. Ik verklap niks, je hoort het zometeen allemaal. Zit je leven niet vol verrassingen, dan toch wel dit programma. Midas Dekkers dus zometeen, maar eerst om maar even een beetje warm te draaien. Duran Duran. say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Roker. Vroeger was geluk heel gewoon. Zag je het even niet zitten, dan nam je eenvoudig een vloedje, rolde het om wat te bak, likte het dicht en stak er de brand in. Een paar keer inhaleren en je voelde je weer tof. Het waren natuurlijk maar kleine gelukjes die je uit zo'n sigaret haalde, maar als je het elke dag 40 keer deed, rookte je toch een aardig bestaan bij elkaar. Alleen moest ik op den duur van louter geluk steeds hoesten. Toen ben ik maar opgehouden met gelukkig zijn. Dat was net op tijd, want tegenwoordig schijn je van roken zelfs dood te gaan. Uit nijd, omdat ze de dood niet kunnen verbieden, verbieden ze het roken. Maar hoe kun je doodgaan van iets wat kort geleden nog gezond was? Eeuwenlang was roken een teken van rust en beschaving. Een tevreden roker was geen onruststoker. Zonder sigaar had Winston Churchill de oorlog nooit gewonnen. Zonder pijp geloofde geen kleinkind vroeger dat zijn opa echt zijn opa was. Volgens de Amerikaanse anatoom Noel Bowers houden mensen zo van rook omdat ze zo van vuur houden. In tegenstelling tot andere dieren waarvoor vuur gevaar betekent, is het vuur voor de mens en zijn voorvader in alle miljoen jaren teken van veiligheid. Waar vuur is, durven leeuwen en wolven niet in het kamp te komen. Waar vuur is, kun je koken. Waar gekookt wordt, ben je geborgen. Net als eten zal vuur de saamhorigheid van onze voorvaderen hebben bevorderd. En waar vuur is, is rook. Hoezeer rook met gezelligheid verward wordt, is elke mooie zomeravond weer te ruiken als de barbecues worden opgestookt. Waarom zitten al die mensen om een vuurtje van niks? Om het eten kan het ze zo te ruiken niet te doen zijn. Het kan niet anders of het is de rook die de mensen aanlokt. Daar is er in ieder geval genoeg van. Rook en gezelligheid. Je ziet het misverstand ook op popconcerten en in televisieshows. Ruim voordat de presentator het publiek welkom heet, worden eerst de rookmachines opgestart. Pas wanneer het podium je aan een mistige morgen op het Haringvliet doet denken, kan het programma beginnen. In kerken gaat het net zo, maar dan met wierook. Buiten, in de frisse lucht, gaan de mensen in hun vrije tijd graag naar het spoorwegmuseum of naar een van de stoomdagen in het land, waar het weeënmengsel van stoom en as als een dekend klam over de omgeving hangt. Heerlijk. Mensen willen rook, maar dood willen ze niet. Daarom houdt de een na de ander op met roken. In plaats van een pakje sigaretten nemen ze een mobieltje om zich aan vast te klampen. Zoals je vroeger niet zonder sigaretten de deur uitging, voelt een modern mens zich naakt zonder zaktelefoon. De gebaren zijn identiek. Het voor je neerleggen, de onrust als je het een kwartier niet in handen hebt gehad, de steelse blikken, het bevingeren. Laatst zag ik iemand zelfs een ander een gesprekje aanbieden. Het enige verschil tussen een pakje sigaretten en een mobieltje is de overlast. Terwijl de uitademing van een roker hooguit wat stinkt, is de uitademing van mobiele bellers van een onontkoombare luidruchtigheid. Gehoorgestoord word je van het gezwam, geklets en geneuzel. Bij sigaretten duurde het jaren voor het wetenschappelijk werd bewezen, maar van mobieltje staat in 5 minuten vast dat je er als omstander behoorlijk de kanker van in krijgt. Dit is de late avond. Hallo lieve luisteraars. We maken een jaar lang het liedje van de maand. Geschreven en uitgevoerd door Katakat en Janko. De maand april is voorbij, dus komt hier een liedje voor jou over mij. De maand mei is een beetje van jou, een beetje van man, een beetje van vrouw, een beetje van hij en een beetje van zij. Maar mei is toch vooral van mij. Ik snap dat je een ding wil krijgen, maar ik hou het liever voor mijn eigen. Want wat mij betreft ben ik een soort tiran, dus hooguit een heel klein stukje dan. Mij is vooral van mij, ik heb er liever toch geen ander bij. Ik heb het ergens altijd al geweten, anders had misschien niet zo gastvrij, maar er komt straks nog wel een nieuwe maand voorbij. Neem dus maar een andere, er zijn er nog wel 11. Mij hou ik lekker voor mezelf. Het hoeft geen eens meer uitgelegd, omdat deze maand het uit zichzelf al zegt. Dus maak nu maar eens niet zoveel stand bij. Juli is voor jullie, mij lekker voor mij. Liever toch geen ander bij. Ik heb het ergens altijd. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Fenomenaal, vind ik dan tenminste. En dat mag een keertje in deze De Late Avond. Je hoorde de Dandy Warhols. Was dan wel een beetje godless, maar niet minder mooi. Tijd om weer een beetje met de benen op de grond te gaan staan. Dat doen we in afwachting van Mariska, die zometeen iets komt vertellen over vogeltjes. Vandaar dus. En dat doen we met deze muziek. There's a world where I can... zo. En dat was dan weer dat. Mariska de Vries is inmiddels binnengekomen. En samen met iemand, ja, zegt ze tegen mij, dat is John Kleiweg. En dan denk ik, ja, dat zal wel, maar ik weet helemaal niet wie dat is, John Kleiweg. Wie is dat dan, Mariska? John Kleiweg is vrijwilliger bij de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Hij zit hier tegenover mij aan tafel. John, allang vrijwilliger? Ja, ik ben al een jaar of 20 vrijwilliger, zowel voor de Vogelwerkgroep Midden-Delfland als de Vogelwerkgroep Delft. Dat zijn twee verschillende vogelgroepen. Vogels hebben het moeilijk. Er zijn steeds minder insecten. 80% minder insecten, heb ik begrepen. Wat doen jullie om die vogels te helpen? In de parken proberen we overal gewoon kleine nestkastjes op te hangen. Dus koolmees, pimpelmees. Dat doe ik dan vooral met de Vogelwerkgroep Delft. En dan met de Vogelgroep Midden-Delfland hangen we bij alle boeren steenuilen en kerkuilenkasten op. En waarom? Vroeger hadden we oude boogaarden met veel gaten. Een steenuil is een holenbroeder. Ze zat in oude knotwilligen, in de hoogstamfruitbomen, waar allemaal gouden gaten in zaten waar ze in konden nestelen. Maar die zijn natuurlijk allemaal, die fruitbomen worden allemaal ongeveer weggekapt. Allemaal laag stam. Dat ze niet efficiënt zijn, omdat de boer gewoon ook geen tijd heeft om appels te plukken, zeg ik zomaar. Hangen wij overal nestkasten op, dat die uil toch nog een plek heeft om ze jongen groot te brengen. Hoe gaat het met de uilen in Midden-Delfland? Wat is de stand? Nou, met de steenuil is het al jaren stabiel. We hebben eigenlijk heel veel alles in beeld, van Vlaardingen, Delft tot aan 16-hoven, Pijnakker hebben we allemaal in beeld. Hoeveel broedparen ongeveer? We hebben ongeveer 30 broedparen en daar hangen we ongeveer 100 steenuilenkasten hebben we opgehangen. Waarom vogels? Wat is er zo speciaal aan vogels voor jou? Ja, ik weet het. Heb ik gewoon. Maar ik kom uit een gezin van 11 kinderen. En ik was de enige die alles met vogels deed. Ik was in de polder, ik zocht kiwi-eieren. Ik had een eierverzameling, dat mocht toen nog. Ja, kan je dat zeggen? Dat mag nou niet meer hoor. Mag helemaal niet meer. Maar ik haalde ook kiwi-eieren uit, die bracht je naar de veiling. En die, vroeger had je sterrenrestaurants waar asperges en kiwi-eieren gegeten werden. Ja. En dat mag allemaal niet meer. Kijk, vroeger was dat gewoon een way of life. Iedereen waren zocht er heel veel kieviten. Maar ja. Dat doen we al 30 jaar niet meer. Nee. Omdat we weten gewoon dat dat, zeker nu met de neergaande trend, ja, proberen we mensen wel van de kiwi te laten genieten. En ook, we gaan ook tellingen doen in de polder. En dan proberen we al zoveel mogelijk met mensen mee te nemen om te laten zien hoe mooi het nog is. Precies, ze warm maken voor, ja. Voor het behoud van de vogels. Hoeveel tijd ben je eraan kwijt per week? Nou, nu in het voorjaar wel 30 of 40 uur in de week. En wat doe je precies? Je loopt door de weilanden, je beschermt nesten, je hangt vogelkasten op, je ringt vogels. Als we het over de weidevogels hebben, dan gaan we al in het voortraject allemaal boeren praten. Het zijn subsidieregelingen om boeren te bepraten. Van, joh, kan je wat? De vogels komen meestal, zeker de rutto's, komen meestal naar dezelfde plekken terug waar ze de jaren ervoor ook geboet hebben. Ze hebben het redelijk in beeld. En als we weten welke weilanden ze terugkomen, proberen we ook die boer te over te halen om via subsidieregelingen de gras langer te laten staan. Ja. Want dan kunnen die kuikens, want weidevogels, zeg maar, die komen half februari uit de overwinteringsgebieden, nou, de rutto dan uit Afrika. 1 april gaat hij de weiland in. Dan legt hij doorgaans 4 eieren. 1 mei, praat ik even, maar rond 1 mei komen die jongen allemaal uit. En dan gebeurt het eigenlijk pas, dan gaan de boeren maaien. Ja, dus en dan lopen de kuikens, dus als we weten waar de kuikens lopen, proberen we met die boeren in gesprek te gaan. Van, joh, kan je die dat weiland laat staan. Ja. Nou, bij de ene boer lukt het wel, bij de andere niet. Het zijn allemaal economische belangen. Als je mensen zou, als mensen geïnteresseerd zijn en denken, nou, misschien ik woon ook in dat gebied, daar in de regio. Ik word een beetje enthousiast van dit verhaal. Wat moet je kunnen om bij de vogelwerkgroep te komen? Gewoon interesse? Nou, je moet niks kunnen. Je moet een buitenmens zijn. Je moet er wel redelijk mobiel zijn. Dus ja, je kan wel niet, door een weiland kunnen struinen. Ja, je moet wel door een weiland kunnen lopen. Maar er zijn heel veel werkzaamheden. Ik laat ook een hobby timmerclub al onze uilenkasten timmeren. Dus als er een hobby timmerclub hier in de buurt is. Elk jaar hebben we wel 30 uilenkasten nodig. Want we bevoorraden heel Zuid-Holland. En eens in de zoveel tijd, eens in een jaar vergaderen met z'n allen. Van heel Zuid-Holland. En dan deel ik de kast uit. Dus wij hebben wel wat geld nog in kas in onze vogelwerkgroep. Dan kan ik met de hobby timmerclub ga ik hout halen en materialen. En de Hobby Timmer Club maakt de kasten. Die hebben ook weer een doel. Dus ook dat, ook die zoeken we. Alle kwaliteiten zijn nodig binnen de Vogelwerkgroep. Hoe kunnen ze contact met jullie opnemen? Nou ja, ik heb mijn adres, John Kleiweg. En het mailadres is jjmkleiweg@outlook.com. En Kleiweg schrijf je K-L-E lange ei weg. Ja. Klopt. Hebben jullie niet een website van de Vogelwerkgroep? Nee, wel een Facebook. Nou, noem die ook nog maar even dan. Ja, de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Op Facebook, daar kunt u ook contact opnemen. Heeft u interesse in meehelpen om de vogels te beschermen in dit prachtige gebied? Ik sprak erover met John Kleiweg en hij is dus vrijwilliger daar bij de Vogelwerkgroep. Dankjewel. Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Zo, en dat is natuurlijk ook wel op een reusachtige manier een open deur intrappen door naar de vogeltjes van Mariska te komen met de Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Maar er was om gevraagd en dan doe ik dat gewoon, maar de volgende keer dan doe ik het op deze manier. Maar dat zal ik je dan verder ook besparen. Muziek hebben we nog te over, bijvoorbeeld deze van Chicago. Ook daar vliegen de vogeltjes. You're my inspiration. You know our love was meant to be. The kind of love to last forever. And I want you here with me. From tonight until the end of time. You should know. Bring De groep Chicago, die trouwens bij de oprichting helemaal voluit heette de Chicago Transit Authority, om het maar een beetje ingewikkeld te maken. Ik mag mijn boel gaan opruimen. Ik moet even een doekje over de tafel halen, want morgen vroeg voor dag en dauw dan komt Alfred Blokhuizen hier weer langs. En dan gaat hij zo met zijn vinger over de tafel om te kijken of je er wel met een doekje overheen bent gegaan. Zodat in ieder geval Bert de Wolf hier morgenavond weer met een schone lei kan beginnen. Als je meer wil weten over dit programma, of nog eens het programma wil terugluisteren, of wil weten wat we op Facebook doen, of wat dan ook, ga gewoon even naar onze website. Dat is delateavond.nl en je vindt alles wat je weten wilt. Wat mij betreft heel graag nog een goede nacht toegewenst. En ook heel graag tot een volgende keer. Doei!